Dead Flag Blues. Utwór ponadczasowy, wyjątkowy, pokazujący całe zło tego świata, no ale tak jak powiedziałem i tak jak mówię zawsze, na końcu zawsze jednak wychodzi słońce. I żeby nie było tak smutno i tak depresyjnie, to może jakąś wesołą piosenkę teraz. Through early morning fog I see

did not dream it. You made the mess, but I'm gonna clean it. Righteous men and scoundrels banded together to stop the foe. They burned witches, they pounded lands. The fifth horseman came and tipped the scales. Snatch the greedy and plead the cause of the poor and needy. Been saving up to finally purchase the courage to harm those who deserve it. Righteous men and scoundrels banded together to stop the fall. They burned witches, they pounded men. Fifth horseman came and tipped the scales. I'm not there yet, but I'm getting close. I eat gravel at the side of the road. I smell of blood and kerosene. What's rarely done is rarely seen. Na wszelki wypadek powiem tylko, że to Tom Morello nam zaśpiewał o piątym jeźdźcu apokalipsy. Jeszcze Tom Morello jako The Night Watchman, to jego wcielenie trochę brudniejsze i trochę ciemniejsze. No i już, wracamy do nowych płyt. A na nowych płytach też nie jest tak kolorowo. W zasadzie, to powinienem powiedzieć, patrząc na okładkę, jest bardzo... bardzo kolorowo, wręcz kiczowato. Posłuchajmy. Tune into the show, the wonderful show, telling us all the things we know, how to achieve what we believe, though we are free, we never leave. There's nowhere to go to outside the fantasy. To taka płyta, gdzie można słuchać muzyki albo słuchać słów. Oh, yeah, everybody's gonna die. Everybody slipping away into the night. But we're feeling alright. Everybody loses the fight, but we're feeling alright. Some of us believe that we live forever. Some of us believe that we return. Some of us will go. Doskonale rozumiem obie strony. Doskonale rozumiem tych, którzy powiedzą, nie, to jest tak kiczowate, że nie da się, absolutnie nie da się tego słuchać. I doskonale rozumiem tę drugą stronę, która za chwilę, jeżeli słyszała po raz pierwszy, za chwilę sprawdzi, jak wygląda dyskografia zespołu Church of the Cosmic Skull. No i przesłucha ją przynajmniej 4 razy w całości. Tak, Brother Bill, Sister Caroline, Sister Joanne, Brother Joseph, Brother Lawrence, Brother Michael i Brother Samuel jako grający w tym niezwykłym kościele, który jest dla mnie takim połączeniem Tenacious D z cyrkiem Monty Pythona. Wszystko się zgadza, bo w końcu Brytyjczycy i ich humor. tutaj rządzi. No i jeszcze do obejrzenia obowiązkowo okładki i do obejrzenia obowiązkowo zawartość graficzna płyt tych fizycznych, no bo oni też bardzo starają się, żeby odpowiednio kiczowato wnętrze tych opakowań wyglądało. No już, a za chwilę 6 stycznia. And fountain, moor and mountain, following yonder star. Born a king on Bethlehem's plain, gold I bring to crown him again. King forever, ceasing never over us all to reign. Star of wonder, star of night, star with royal beauty bright. Westward leading, still proceeding, guide us to that perfect light. Frankincense to offer have I, incense owns a deity nigh. Prayer and praising, all men raising, worshiping God Most High. Myrrh is mine, its bitter perfume, breeze of light, of gathering gloom. Sorrowing, sighing, bleeding, dying, sealed in the stone cold tomb. Now behold him arise, King and God and sacrifice. Hallelujah, hallelujah, earth to heaven reprise. Jedna z najbardziej nietypowych płyt świątecznych, ale jeden z najlepszych głosów do śpiewania w ogóle. Mark Lanegan i My Trzej Królowie. Wracamy do nowych płyt. Pamiętają Państwo taki zespół z Belgii, który nazywa się Deus, albo taki zespół, który nazywa się Zita Swoon? Jednym i drugim przy mikrofonie stał Stef Kamil Karlens, który teraz zaśpiewa. resource management. Money dollars. Ładne, prawda? Stef Kamil Karlens i utwór Fresco nam się dzisiaj zaprezentował. Gdyby chcieli Państwo więcej, to polecam, płyta się niedawno ukazała, a jeżeli bardzo chcieliby Państwo, żeby ta muzyka trafiła do Mikrokosmosu, to adres poczty elektronicznej Państwo znają. No dobrze, jedziemy dalej. Old Trees, pisane dziwacznie, bo z Francji. promise you'll see me soon. 'Cause I don't wanna go alone. So now I don't bet you love me. dźwięki znowu orientalne, jakby w nawiązaniu do tego, czym przywitaliśmy się prawie półtorej godziny temu. No dobrze, nazywają się Old Trees, tak przeczytaliby Amerykanie bądź Brytyjczycy. Old Trees pewnie przeczytaliby Francuzi, ale niekoniecznie. Tak sobie wymyślili, że jest ich trójka, to po pierwsze Mo, Melanie i Romain Watson i debiutują albumem One Is The Color. Bardzo zgrabny, bardzo, bardzo interesujący album w środku, muzycznie. Zaraz obok płyta 2020 roku. Aha, dzisiaj nie będzie Trzech Króli gitary akustycznej, może za rok, bo to chyba, jeśli dobrze pamiętam, będzie okrągła przynajmniej rocznicowo data. A jeżeli chodzi o inne daty, co nie wiem, czy Państwo zauważyli, może ktoś już zwrócił uwagę. Jesteśmy w latach 20. Jesteśmy naprawdę, są lata 20. właśnie nam się zaczęły. No dobra, Lola Marsz, płyta za 3 tygodnie. Marsz. Zespół, któremu trochę przyglądamy się na przestrzeni ostatnich lat. Zaczynali w okolicach 2013 roku duet. Duet Gil Lando i Alyoshama Cohen wprost z Tel Awiwu. Jeżeli chodzi o muzykę stamtąd, to mam wielką nadzieję, że Asaf Avidan nas odwiedzi, muzycznie przynajmniej, może również koncertowo w tym 2020 roku. Wszystko na to wskazuje i możemy spodziewać się w najbliższych dniach, może tygodniach, mam nadzieję, że nie miesiącach, kolejnych nagrań, no bo raczy nas, co chwilę raczy nas kolejnymi zdjęciami, kolejnymi nagraniami ze studia. No i tworzy się nowa muzyka, więc czekamy, czekamy, czekamy. To już za moment. Ale przed godziną szóstą jeszcze posłuchamy paru nowych dźwięków. Alex Bailey, Londyn. Nazywa się Alex Bailey. Debiutował epką w 2016 roku. Teraz w grudniu pojawiła się jego długogrająca płyta Ley Lines. I z niej, z tych 10 utworów, wybrałem jeden, który nosi tytuł Distance i ten album otwiera. Zostały mi dwa nagrania. Pierwsze trochę zaskakujące, bo pełnowymiarowa płyta pojawiła się we wrześniu, no ale przed świętami jeszcze można coś dograć i Efterklang postanowił podzielić się z nami jeszcze odrobiną muzyki w takiej specjalnej, no nie wiem czy świątecznej, ale na pewno specjalnej wersji. Sjælen, der står i skinnet, forgifter ærerne min. For længe, for klæder, for små. Savner du noget? Dagene driver, forsvinder for evigt. En sjæl i det blå til tider. Vi er forelsket nu. Vi er forelsket. Altid os sammen om at dele os. Vi er uendelige. Du forstår. Vi skændes om at lyde. No taka kropeczka nam się dzisiaj zrobiła churalna, ale czemu nie? After Klang razem z South Denmark Girls Choir. No i tytuł, którego nie będę Państwu czytał. Ale jak zawsze w przypadku After Klang przypomina się Kaiser Sosk Estra i zostawiam Państwu już tę przyjemność odszukania starej płyty i odsłuchania. Dlaczego? A dlatego, że dziś jeszcze chciałbym, z racji tego, że chyba kalendarz nam nie sprzyja w tym 2020, pomyślałem, że jeszcze o coś wspomnę o tym, co wydarzy się za parę dni, bo to będzie ważna rocznica i ta rocznica chyba zawsze z nami już zostanie. Na do usłyszenia David Bowie, oczywiście, a za dziś już dziękuję. Renata Szewczyk, która dyżurowała przy konsolecie, i Grzegorz Zembrowski, który mówił te słowa. Do za chwilę.